Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Weduszka. Najpiękniejsza twarz lat 60. Uwieczniona na zdjęciach największych fotografów i w słynnym filmie Powiększenie. U szczytu kariery zostawia sławę i staje się Verą Lendorf, artystką, używającą swojej twarzy i posągowego ciała, by tworzyć i zaprzeczać wszystkiemu, co myślimy o pięknie. So there I started to change and then do my own thing in the fashion. Zapraszam na spotkanie z Weruszką w najbliższy poniedziałek o 19:05. Anna Gacek. Autopromocja. Na zegarach 22:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 listopada. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Napad na grupę szykującą antyfaszystowski marsz w Krakowie. Nam grozili, po czym zaczęli rzucać krzesłami, rozpylili gaz pieprzowy. Wicepremier Piechociński przyjrzy się sytuacji w inowrocławskich kopalniach soli. Od prawie 3 tygodni strajk głodowy prowadzi tam kilku górników. W Katalonii liczenie głosów, w niepodległościowym plebiscycie udział wzięło ponad 2 miliony osób. Groźli pobiciem i zdewastowali kawiarnię. Grupa około 10 zamaskowanych osób napadła na organizatorów antyfaszystowskiego marszu w Krakowie. Chcieli wymusić na nich rezygnację z wtorkowej manifestacji. Organizatorzy marszu przygotowywali transparenty w jednej z klubokawiarni na krakowskim Kazimierzu, gdy nagle do środka wtargnęli zamaskowani mężczyźni. Mieli ze sobą pałki teleskopowe oraz gaz pieprzowy. Zaczęli niszczyć krzesła, zdrapywać plakaty ze ścian. Potem rozpylili gaz pieprzowy w kierunku 3-letniego chłopca, który tutaj był również. I potem wyszli, powiedzieli, że jeszcze wrócą, na razie nie wrócili. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Organizatorzy marszu kontynuują przygotowania do manifestacji. Oficjalnego doniesienia na policję w sprawie napaści na razie nie zgłosili. Policja jednak bada sprawę, zaznacza nadkomisarz Katarzyna Cisło. Musimy wykonać pewne czynności, jak chociażby starać się zabezpieczyć monitoring z okolicy i wykonać pewne czynności takie, które później oceni prokurator, czy będzie prowadzone postępowanie, czy nie. W Święto Niepodległości w Krakowie odbędzie się kilkanaście zgromadzeń publicznych. Zabezpieczać je będzie większa niż zwykle liczba policjantów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wicepremier Janusz Piechociński zapowiada. W środę będę rozmawiał z ministrem Karpińskim na rządzie, co musimy zrobić wobec zaistniałej sytuacji. A chodzi o strajk głodowy, jaki od prawie 3 tygodni prowadzą górnicy z inowrocławskich kopalni soli. Pracownicy domagają się m.in. odwołania członków zarządu Solino, realizacji porozumień i przestrzegania postanowień pakietu socjalnego. Minister gospodarki obiecuje, że przyjrzy się sprawie. Deklaruję w imieniu rządu otwartość na to, abyśmy ze sobą rozmawiali, ale także potrafili rozumieć, że po stronie reprezentacji załogi też jest współodpowiedzialność za procesy, za losy przedsiębiorstw, za ich płynność, choćby finansową. Związkowcy z kopalni Solino zapowiadają na czwartek manifestację połączoną z przemarszem ulicami Inowrocławia. Węgrzy znów protestują. Około 10 tysięcy demonstrantów zgromadziło się przed budynkiem Węgierskiego Narodowego Urzędu Podatków i Ceł. Manifestują przeciwko rządowi Viktora Orbana. Domagają się też odwołania Ildiko Vido, szefowej urzędu oskarżonej przez Amerykanów o korupcję. Wierzymy, że rząd jest tak skorumpowany, że społeczeństwo powinno pokazać swoją siłę. Powinno pokazać, że zależy mu na honorze, na prawdzie. Nie sądzę jednak, że Ildiko Vido zrezygnuje. Ten rząd nigdy nie przyzna się do klęski. Iskrą zapalną dzisiejszego protestu jest ostatnia decyzja Waszyngtonu. Zakazał on wjazdu do USA 6 węgierskim wysokim rangą urzędnikom. Amerykanie oskarżają ich o korupcję. Wyniki głosowania powinniśmy poznać za kilka godzin. W Katalonii zakończył się niepodległościowy plebiscyt. Do 18:00 uczestniczyły w nim 2 miliony osób na 5,5 miliona uprawnionych. Choć głosowanie nie jest wiążące, a zdaniem rządu Hiszpanii narusza prawo, to przed lokalami wyborczymi przez cały dzień ustawiały się długie kolejki. Oprócz Katalonii głosowano w 18 miastach całego świata, m.in. w Tokio, Sydney, Londynie i Berlinie. W rozmowie z Polskim Radiem uczestnicy plebiscytu najczęściej wymieniali dwa powody pójścia do urn – dążenia niepodległościowe oraz nadzieję, że niepodległa Katalonia lepiej zadbałaby o swoich mieszkańców. Liczę, że mój głos zmieni świat na lepsze. Teraz bogacą się tylko ci, którzy są przy władzy, a realny świat, ten, w którym wszyscy żyjemy, wcale ich nie interesuje. Skarżyła się bezrobotna Angels. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka.

Nie będzie to łatwe, ponieważ przynajmniej jedna z prezentowanych dzisiaj płyt jest dość długa, a wiem, że Państwo na nią czekają. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu z Państwa, wielu słuchaczy tego programu, to jedna z najbardziej oczekiwanych płyt. Może nawet powiedziałbym dekady, a kto wie, czy nie dwóch dekad. No może inaczej, XXI wieku. Wiem, obudzeni gdzieś na końcu świata i poddani tym dźwiękom od razu powiedzą Państwo, no oczywiście, nawet najmniejsze głośniczki nie są w stanie ukryć, że to Pink Floyd. Gdy słuchałem tych nagrań po raz pierwszy, one objęte tajemnicą były, nie wolno mi było nawet nic powiedzieć o tym Państwu, że ja miałem okazję słuchać tych nagrań. Mogłem robić sobie tylko notatki, nie znałem żadnego tytułu, stoperowałem je na ręcznym zegarku, żeby mniej więcej wiedzieć, o co chodzi, i napisałem sobie, że tutaj Good Echoes. Tak sobie zanotowałem i od Państwa będzie zależało, czy postawią Państwo przy tych nagraniach znaczki, kropki i inne tajemne ślady po przesłuchaniu tej płyty. Ona ma 53 minuty i 5 sekund. Składa się z 18 fragmentów muzycznych, które bardzo dawno temu, ponad 20 lat temu, zostały gdzieś zamknięte w szafach i jako niewykorzystane. I powiedział, co zresztą już Państwo słyszeli, David Gilmour, że wiele z nich zachowało świeżość i magię i właściwie nadawały się do prezentacji bez poprawek, ale dopracowaliśmy je, korzystając z zaawansowanej technologii współczesnego studia nagraniowego. David Gilmour i Nick Mason troszkę Państwu o tej płycie opowiedzą. Będzie z niej więcej przykładów. Ona cała podzielona jest na 4 części. Trwające 13 i ostatnia 14 minut. Jest to płyta właściwie instrumentalna. Tekst pojawia się dopiero w ostatnim utworze, który znają Państwo już na pamięć od kilku tygodni. No dobrze, to co Państwo usłyszeli przed chwilką, to fragmenty pierwszej z tych 4 części otwierającej nowy album zespołu Pink Floyd, The Endless River. Kiedy wrócimy do płyty? Myślę, że za 3 kwadranse, bo jak powiedziałem, 11 płyt chciałbym rozpakować dla Państwa i przynajmniej po małym fragmencie dziś pokazać. No taki dzień jest i taki czas, że płyt chyba najwięcej z całego roku. Połowa listopada to jest ten niezwykły płytowy wysyp. Zacznę od płyty miłej memu sercu, bo to zespół, który debiutował w zestawach Minimax. Ciekaw jestem, czy go Państwo rozpoznają. No, troszkę się zmienili, jak to mówię, chłopcy rosną na robocie. Zanim przyśni się wymarzony domek z bajki, zanim przyśnią się samochody, klocki, lalki, uszczypnę cię, żebyś nigdy nie zaprzeczył, że odkąd mieszkasz tam, zamiast doznań zbierasz rzeczy. Aj, aj, tyle ile chcę, tyle płacz i mam. Zazdroszczę, bo nie mam takich potrzeb. Nie potrzebuję

prawda, że nie było długie. Cała płyta nazywa się Zakażone piosenki. Zespół nazywa się Zuch Kazik. Płyta ukazała się przedwczoraj. Zawiera, czytam teraz, interpretację najpopularniejszych w Polsce propagandowych utworów z lat 40., 50., a nawet 60. I dostałem jeszcze wiadomość od zespołu Zuch Kazik, że podpisywać będą płytę w najbliższy czwartek w Warszawie, we czwartek o 18 w Empiku Junior, to jest na Marszałkowskiej. Czwartek 13 listopada o 18 Zuch Kazik będzie podpisywać tę płytę, która się właśnie ujawniła. No to teraz zobaczymy, czy coś się ujawniło na półce z zagranicznymi płytami. A, mam prośbę do Państwa. Przez pierwsze 30 sekund proszę nie regulować odbiorników. Tak ma być. Wait. 7 utworów, zaznaczyłem sobie, do szybkiej dostawy do Państwa uszu, no ale co ja poradzę, jak się nie pomieszczą po prostu. Gdybym chciał pomieścić wszystkie utwory zakwalifikowane do audycji, musiałaby ona trwać ze 4 godziny najmniej. No dobrze, ale jeden utwór Foo Fighters to troszkę za mało chyba. To sprawdźmy jeszcze jeden. Start breaking. Są Państwo zaniepokojeni? A co będzie w kuźni, Panie Piotrze, skoro Foo Fighters już teraz? Spokojnie, spokojnie, 11 pięknych płyt przed nami. Teraz będzie koncertowa płyta. Rozpakowałem ją dziś, przesłuchałem z radością. Co ja Państwu będę mówić? Co się wszystko po prostu samo wyjaśni. wiatru gdzieś w nocy zgubił się. Serce znów zaczęło bić, gdy usta twe spotkały mnie. Wiedziałem już, to nie sen. I nagle czas zatrzymał. Zespół Cree. Słuchajcie, no coś pięknego, tak się spotkać po tylu latach. Fantastyczne. Piękna płyta, Sebastian Riedel i zespół Cree, 20 urodziny, koncert. Polecam Państwu. Czy o koncertach? Tak, ale bez muzyki dzisiaj. Państwo napisali... recenzując mi koncert krakowski, czuję się, że Elton kocha występować. Tak, to wiadomo było. Ale napisali mi Państwo również o koncercie doktora Johna, który odbył się w Warszawie. Ja byłem na tym koncercie do samego końca, do ostatniego utworu. I podobało mi się niezwykle, jak to dobrze, że on przyjechał i że on nam takiego siebie pokazał. I jeszcze zwrócili Państwo uwagę na to, że on przy dużym fortepianie się pojawił. Że to nie było, że tylko przy, jak to Państwo napisali, na parapetowym takiej klawiszach parapetowych. Dzisiaj będę miał dla Państwa koncertowe bilety, od razu powiem, ale one będą telefonicznie za mniej więcej kwadrans. A teraz mam jeszcze jeden utwór. Znają go Państwo na pamięć, ale czy słyszeli go Państwo w tym wykonaniu? To nowa płyta. Maybe I'm amazed at the way you love me. the time. Maybe I'm afraid of the way I love you. Baby, I'm amazed at the way you pulled me out of time. You hung me on a line. Baby, I'm amazed at the way I really need you. Baby, I'm a man. Maybe I'm a lonely man who's in the middle of something that it doesn't really understand. Baby, I'm a man. Maybe you're the only woman who could ever help me. Maybe won't you help me understand? Ooh, ooh, ooh, ooh, Joel. Tak, ale to jest płyta różnych artystów, z tym, że wszyscy śpiewają utwory Paula McCartneya. No, taki przyszedł czas. Minimax powróci po serwisie